tuleb. Su ümber on praegu mu käed, kui tunnen, et varsti sa lähed. Sa lähed, sest telekas täna nägid seda, mis minule ei jama. Sa ütlesid, see on vast lahe, sest ajas me suhetes vahe. Nüüd enam ei kuulun sa pungi, ei tehti ei raskemat rongi. Ja riie sul seljas on suur, sest sulle meeldib papju! Päevadel järgnevad ööd, tunnen kui süda mul lööb. Tean, et oled nüüd truu, poistele trupist must kuu!